Ose bukas riestas, ne iš medžio išdrožta, parvežta iš miesto, ne iš medžio išdrožta, parvežta iš miesto. Oi, tai dūmas, tai gardumas, tai stipri ta voka, mano pykti, kaip vijurkas, tik kalbėt nemoka, mano pykti, kaip vijurkas, tik kalbėt nemoka. Ieškau pyptis visą rytą, negaliu surasti, lūpi pykti palubėj, ant lentynos krašto, tupi pykti palubėj, ant lentynos krašto. Oi, tai dūmas, tai gardumas, tai stipri ta voka, mano pykti, kaip vijurkas, tik kalbėt ne voka, mano pykti, kaip vijurkas, tik kalbėt ne voka. Patus, tik dūmelis rūksta, įkritusi batus, tik dūmelis rūksta. Oi, tai dūmas, tai gardumas, tai stipri ta voka, mano pykti, kaip vijurkas, tik kalbėt ne voka, mano pykti, kaip vijurkas, tik kalbėt ne voka. Ieškau pyptis aš kamaroj, dar žiniai ar jaujoj, o jinai, kad ją pala, guli mano saujoj, o jinai, kad ją pala, guli mano saujoj. Oi, tai dūmas, tai gardumas, tai stipri ta voka, mano pykti, kaip vijurkas, tik kalbėt ne voka, mano pykti, kaip vijurkas, tik kalbėt ne voka. Suieškos porą dūmų duosiu, kas tą pykčią suieškos porą dūmų duosiu. Oi, tai dūmas, tai gardumas, tai stipri ta voka, mano pykti, kai vijurkas, tik kalbėt ne voka.